Margareta Scherman. Ja, hejsan. Pontus D här. Jag är ute efter Jurassic-serien. Har ni någonting med det? Har du kommit rätt nu? Ja, du är hos rektor på Igelbäcksskolan. Jaha. Ursäkta mig ett ögonblick. Ja. Hallå? Ja. Ja, ja. Ja, visst. Jo, men jag sitter i telefonen, förstår du. Ja. Puss, puss, puss. Hej, hej, hej då. Ja. Jo, jag älskar dig också. Ja. Puss, puss. Puss, puss. Ja, ja. Puss, puss, puss. Ja, men ja. Nulliplö på dig med. Ja. Puss, puss. Jo, ja, men jag har... Ja. Jag sitter i telefon... Ja. Ja, puss, puss, puss. Men lilla gumman. Puss, ja. Puss, puss, puss. Puss, ja. Kram på dig. Ja, men då, jo, jag sitter i andra telefon här. Jag måste. Puss, puss, hej då. Ja, hej, hej, puss. Ja, puss, puss, puss, puss. Hej. Så, ursäkta. Ja, ja. Ja, då måste jag ringa helt fel. Ja, det är ingen fara. Hej.